Bismillah, salatu salam ala Rasulullah. Hadith yetu ya leo insha Allah itakuwa hadith ya 1285 kadha. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. هذا قرأنا, هذا قرأنا سعد بن سهل وراء هذا أو قبله؟ هذا حديث درس داو يتون سوما جابا مهدود هيني نيانغو ميانغوكا كأي يكون هابا. لكن هذا حديث تومي سوما سيس سعد بن وقاص هم سهل. أنت أين وضعت علامتك يا أحمد؟ هات يا حديث تومي سوما عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أمكوجا أمتك وأمتم صلى الله عليه وسلم فقال كسما يا رسول الله إيوه أمتم من يزمونك دلني نيونيش ميمي على عمل عمل نيونيش عمل دلني عرفني عرفني نيجوز إيوه أمتم من يزمونك على عمل عمل إذا عملته نتكبو فانيا أحبني الله نتبندو أنا من يزمونه وأحبني الناس نواتو تنبين. فقال أمتمي أكسما إزهد في الدنيا إيبي مونغو دنيا يحبك الله من يزمونه تكبند وازهد فيما عند الناس نايبي مونغو يلي يعني خيرات الأمال الزوب وكتك مكون يوات يحبك الناس وات وتكوبين. حديثين بكي وانا ابن ماجه وغيره سندوا سيمني حسن درجة هي حديث سيمن درجة الحديث حسن بشواهدي حديثين حسن وكونغو مكون حديث نينجي زيزوبكليوة كما حديثي. قال ابن رجب في شرح الأربعين سيما ابن رجب رحمه الله كتك كشريش أربعين ناوي هذا الحديث أخرجه ابن ماجه حديثي بكيوانان ابن ماجه. وذكر النووي إمام النووي كتاج أن إسناده حسن وأنبا السند يحكي مزوري السند يأكل مزوري وفي ذلك النظر لكتك هايو بنا مانجاليزي لأننا نحكم ماذا قلنا حينما نحكم على الحديث نحكم شيئين متنا سندا ومتنا. كذلك إذا قلنا السند هو حسن معنى ذلك لم نتكلم عن متنه هل هذا يكون دليلا بأنه حديث صحيح؟ لا هيزكوا حديثا. نعم هيتوش بسمه شو سما فيه وفي ذلك نظر نكتك هايو بنا مانجاليزي تكيانجالي وزوري. فإن فيه خالد بن عمرو القرشي كتك هي حديث يا سيما إمام النووي بنا هو بنا خالد بن عمرو القرشي قال الإمام أحمد أم سيما إمام أحمد كمصويبان خالد بن عمرو القرشي منكر الحديث ليس بثقة نيمام نو لو بخاري يقول له سمعيب يقول بس كنيمام منكر الحديث حديث ياكي si ya kukubaliwa, laisa bithika si mwaminifu, huyu bwana Khalid si mwaminifu, yarwi ahaditha batila, yuwapokea kutokamana na watu hadithi za urongo, hadithi za urongo. Waqala ibn Ma'in, ibn Ma'in asema rahimahullah, laisa hadithuhu bishay, hadithi yake si chochote, si lolote, haitukuliwi kamwe. Hii ni jarhi kubwa sana. Fahuwa kadhabun, yeye ni mrongo. Kwa hivyo kadhab ni sighatu sigha kabira, hadi kadhab mrongo, imeenda mbali sana. Kwa hivyo hadithi yake haitukuliwi. Hadatha an shubata haditha maudhua, amepokea kutoka Shuba kama anavyodai hadithi za urongo, hadithi ambazo amezuliwa nani? Mtume urongo sallallahu alaihi wasallam. Lianna almawdhu' bi'ana masnu'a, ni hadithi ambazo katengeneza mwenyewe yule bwana, akabandika nani? Akaibandika kwenye sanad, akabandika Mtume sallallahu alaihi wasallam. Almawdhu' bi'ana almasnu' au alhadith sana'ahu linsan, asema kazi yake ni kumzulia Shuba na kumwekelea hadithi za urongo. Waqala kasema al-Bukhari wa Abu Zur'a munkaru al-hadith. Basi kiwa Bukhari anasema hivi, basi tunyamazeni sasa, kuna maneno tena hadha la yukhadhu minhu shay. Waqala Abu Hatim matruku al-hadith dha'if, hadithi yake imeachiliwa mbali, hadithi yake ni dha'if. Wa nasabahu Ibn Adi ila wada al-hadith, Ibn Adi amemtegemezea huyu bwana Khalid huyu kwamba ni mtu mwenye kutengeneza hadithi, akabandika nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani ni Mungu anaunda hadithi zake, anamtegemezea Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba hii hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala al-hafidh bi sanadihi hasan, asema sanadi yake ni hasan. Wa qala sanani akhrajahu Abu Nu'aym min hadith Mujahid an Anas bi rijal thiqat, sema Abu Sanan sema wale walopokea hii hadithi wote ni waaminifu, ila annahu lam yathbut sima' Mujahid min Anas, haikuthubutu kwamba Mujahid, mwanachuoni mkubwa tafsiri huyu, huyu ni tabi'i huyu, kwamba amesikia kwa nani? Kwa Anas radhiallahu anhu jasikia. Na Mujahid ni mufassir kabir, mufassir. Wakad rawa mursa, wakad ruya mursa la hadithi pia impokewa kadhalik kwamba ni mursa, bimaana si kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakad hasana nawiyu lhaditha, Imamu Nawawi amesema hii hadithi ni hasan, wakaanahu lishawahidi, kama kwamba hadithi impokewa kwa njia nyingi, sikatiliana nguvu, basi kama amekubaliwa sasa kwamba ni hasan, daraja yake imekuwa kidogo imekuja juu. Mufradatul hadith, vilima vigumu katika hadith. Izhad fi dunia, ipe maungo dunia. Asisi, naam. Yukalu zahida fi shay bilkasri, ameipa maungo kitu. Yazhadu zuhdan wazuhadatan idha lam yarqab fiha, kiwa hakuipenda le kile kitu, hakuipenda sasa. Ana arghabu anhu, yani ana akrah, nachukia. Shafahamu vizuri, naam. Fazuhdu khilafu raghaba, zuhd ni kinyume cha kupenda, zuhd ni kuchukia na raghaba ni kupenda. Wa minhu sumia zahidu, kutokamana na hilo neno ameitwa mcha Mungu, aitwa zahid mcha Mungu. Liannahu lam yarga fi dunia, kwa sababu hapendi dunia. Waqad urifa zuhdu fi dunia, waqad arrafa zuhdu fi dunia, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, na ametupa utambulishi wa zuhdi katika hii dunia. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah biqawlihi, kwa neno lake, azuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Allahu akbar. ni kuacha kutenda jambo ambalo halikunufaishi kesho akhera ya kiyama. Achana nacho, ndio zuhudi. Kila kitu ambacho hakikufai duniani akhera hakikufai, kiache duniani, hakina maana. ما يؤخذ من الحديث حديث تطبت فايدة غاني قال في الإحياء أسيما إمام غزالي توجاك إحياء أزود في الدنيا كويبا دنيا مونغو مقام شريف ندرجة تكف كوبا سان من مقامات السالكين كتك درجة زوالي وشامونغو ni daraja katika daraja za wale wacha Mungu. Wayantazimu hadha almaqam, na inapatikana msimamo huu na daraja hii, min ilmin, kutokana na elimu. Pata elimu, pata zuhud wa hali, sangine za kuwa ni hali ya pale pahala na ulezi wa mtu, wa amalin, na amali njema. Hivi vitu ndio vya kusaidia kasair almaqamat, kama baki zile daraja anazopata muislamu katika kulazimu ibada katika ibada zilizoamrishwa. Wa zuhdu ibaratun an insirafi raghabatin an shay, zuhdi ni tamko ya mtu kuchukia kitu fulani, kukiacha na kuchukia. Ila ma huwa khairu minhu, akakipenda ambacho ni bora kuliko kile alichokichukia. Huwa ibaratu azhud, ibaratu zuhdi ni tamko an insirafu, kuondoka na kuacha. Arraghabata an shay, kupenda kitu. Ila ma huwa khairu minhu, kupenda kitu ambacho ni bora kuliko kile alichokiacha. وقد جرت العادة نائمة باتكانا كتك عادة بتخصيص اسم الزاهد كوسيس وجنا لزاهد متامونغ بمن ترك الدنيا ويولي أن يأتي الدنيا ومن زاهد في الدنيا نيولي أن يبا مونغ كتك الدنيا مع رقبتي في الجنة فموجنا كوي بيندا وقفات جنة ونعيمها النعمة فهو أيضا زاهد متامونغ بده بده ولكنه دون الاول لكن درجه yake ni chini ya kwanza. Huyu ko chini ya kwanza ni yule ambaye kwamba alotangulia, ambayo insirafu ar-raghabati an shay'in ila ma huwa khairu minhu. Faida ya pili, walaysa min azudi tarkul mal, si katika ucha Mungu na kuipa dunia maungo kwa chamali. Wabadhluhu ala sabili saka, na kutoa ile mali kwa njia ya upaji. Mtu mmoja ambaye ni sakhi, sakhi ni mtu mtoaji, fulano sakhi mtoaji, na mtu akawa anaacha kutoa mali yake kwa njia hiyo, wa istimalat alqulub, na kuzigeuza nyoyo za watu kumpenda, hizo si zuhud. Laysa min azuhdi tarkul mali, kuacha mali. Wabadhluhu, na kutoa. Ala sabili asakha, kwa njia upaji. Wa istimalat alqulub, na kutaka watu wampende. Wapele toa pesa basi watu wampende tu, basi anataka kitu kingine. Wa inna mazuda yatruka lililmi bihaqaratiha, zuhud ni kuacha dunia kwa hali ya kwamba ana ujuzi ya kujua utevu wa dunia. Dunia ni kitu cha kudharauliwa. Hakarati baana danaatiha, adunia dania, adunia dania. Huku akijua kwamba bihaqaratiha, utevu wake na ukosefu maana, binisbiti, kulingamana ila nafasati alakhira thamani ya siku ya kiyama. Siku ya kiyama, kiyama ina thamani kubwa sana, lakini dunia haina thamani, thamani duni. Ama akhira laha nafasi, nafasi maana kitu ghali sana. Hadha shay nafis maana shay thamin, mithla almujawharat dhahab wa ghairihi, hadha shay thamin. Funzo la tatu, qawlu izhad fi dunya yuhibbuka Allah, ipe dunia maungo atakupenda, yuhibbuka Allah, Mungu atakupenda subhanahu wa ta'ala. Qala Sheikh azudu tarku ma la yanfa fil akhirah, kama alisema Sheikh rahimahullah Ibn Taymiyyah. وقال ابن رجب الزهد في الدنيا ثلاثة أشياء كيبا دنيا مونغو نكوانا مامبا متات كلها من أعمال القلب يوتي ببتات نمامبا يا مويوني نماتندو يا مويوني لا من أعمال جوارح سيماتندو يا فيونغو كما كصالي مثلا كسجد لا سيمانا أحدها موجة كتكهيزو أن يكون العبد أو يولم نتوما أو مجا بما في يد الله كلي كلي شوك كتكام كون من يزم أوثق منه أنا يامين زايد قواتك فاتا بما في يد نفسه كلكو كلي ألي شوكي منكي يمني هاونا إيماني كباهي. وهذا ينشأ عن صحة اليقين هي تكمان ينشأ معنا يتأتى يتكمان يبتكان عن صحة اليقين كوامت يقين يكين سوا أنا يقين يسوا كبسا وقوتنا ننقف وإيمان. فإن الله تعالى من زمه ضمين أرزاق عباده من زمه دعمه ضميني ديامه تقوى ضمان ورزق وجواك وتكفل بها اكتقوا ضمانه من عز الله سبحانه وتعالى رزق حقنا mtu mwingine. قال تعالى وما من دابه ولا كنا mnyama yote في الارض anaishi katika ile ardhi juu ya ardhi hii hakuna mnyama yote ambaye anaishi katika hii ardhi illa ala allah rizquha illa rizqi ya mnyama kama ule kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah ndio ametukua kumruzuku ile nyama, yeye ndio amedhamini Subhanahu wa Ta'ala, kama ilivyo katika sura Hud aya ya 6. Athani jambo la pili katika hizo afsam az-zuhd an yakuna al-'abdu awe ule mja idha usiba bi musibatin fi dunya, pindi anapopatikana musiba katika dunia yake, min dhahabi waladin, kwa kuondokewa na mtoto, wa ghairi dhalika, na mengineo yasokuwa, kana arghaba fi thawabillah, yuwa yuwapendezwa sana na thawabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mimma dhahaba min ad-dunya, kuliko kile alichokikosa katika dunia. An yabqa lahu mima dhahaba min ad-dunya an yabqa lahu, kuliko yale yaliondoka katika dunia kubaki kwake, ile thawabu Mwenyezi Mungu ina thamani zaidi kuliko ule mtu kubaki. Kwa namna gani? Wa hadha yansha'u min kamal yaqin, hiya tukamanana mtu kuwa na yaqini kamilifu. Athalith ya tatu, an yastawi 'inda al-'abdi hamiduhu wa dhami, hamiduhu wa dhami, yani iwe sawa hamiduhu wa dhamihi, yote awe sawa sawa, hawote awe sawa sawa, yule anayemsifu na wale wanaomtusi, fil haqi, katika haki awe ni sawa sawa sawa. Wa hadhihi min alamati zuhdi fi dunya wa ihtiqariha, hii ndio alama za uchamungu na kuipa dunia maungo na kuidharau dunia. Wa qillatu raqabati fiha, na kutokuwa na mapenzi makubwa na dunia. Fa in adhamati dunya indahu, dunia ikiwa kubwa kwake, kwa macho yake kwaona kwamba leo dunia kubwa sana, ikhtar almadh, atachagua kusifiwa huyu, dunia kwake ni kubwa. Wa kariha dhamma, atachukia kukashifiwa dunia, bali mtakwambia dunia bwana ndio kila kitu bwana. Faman istawa indahu hamiduhu wa dhamu, mchote ambaye kwamba atakuwa sawa kwake, huyu anaisifu dunia na huyu anaikashifu dunia, basi yudalla ala suquti manzilati almakhluqina fi qalbi, hii yaonyesha kwamba imeanguka daraja ya viumbe katika moyo wake, imeondoka kitu kama hicho. Wa imtilaihi min mahabbati alhaq, moyo wako umejaa kupenda haki. Wa ma fihi ridha maula, na kile kitu ambacho kitafanya apate radhi ya Mwenyezi Mungu imejaa moyo wake, lakini mambo ya binadamu na yote imeondoka kabisa. Moyo wake umejaa kupenda haki, kupenda mambo yanayompelekea apate radhi ya Allah, ala kulli mambo ambayo kwamba yatakana mtu awe nayo. Jambo la nne, azudu fi riasa, kuipa maungo utawala. Hili ni zito kweli kweli, zito. Watarafui fiha ani nnas, watarafui na kujikuza fiha katika hii riasa ani nnas na watu, yopata cheo halafu unajikuza. Fahuwa zahid, la azuhudu fi riasati ashaddu, kuipa dunia maungo khasatan utawala ni nzito, min azuhudi fi dhahabi wa fi dhahabi wal fidda. Azuhudu fi riasa, kuipa maungo utawala, ashaddu ni nzito zaidi, min azuhudi kuliko kupa maungo fi dhahabi wal fidda, kuacha dhahabu na fidda. Faman akhraja min qalbihi hubba riasa fi dunya, mtu yote atakayesafisha moyo wake kutokamana na kupenda utawala duniani, wa tarafu fiha ani nnas, na kujinyanyua katika hii dunia kuliko watu wengine, fahuwa zahidun haqqan, ndiye huyu ndiye mcha Mwenyezi Mungu. Faman akhraja min qalbihi hubba riasa, yule anaitoa katika moyo wake kupenda dunia, wa tarafu fiha, na kujinaki katika dunia ana nnas, akawa ameacha haya, anaona yeye ni mtu wa kawaida tu kama wengine, fahuwa zahidun haqqan, huyu ndio mtu wa Mwenyezi Mungu, mcha Mungu wa kiukweli. Lakini azuhudu fi ra'asa ashaddu min zuhudi fi dhahabi wal fidda, hiyo ni nzito sana, kwamba mtu aipe maungo utawala ni nzito zaidi kuliko mtu yaani kuipa maungo kutafuta pesa na fedha na dhahabu, hii sahali kuliko hiyo, hiyo ni nzito sana. Maana utawala ni Bukhari ati hapanda kwanza miguu mpaka kichwa kwa ubadilika kabisa, yule ujulikane si wewe, ina joto. Sasa mtu akokose kile kitu dhahabu na mali ukose, lakini ufanye nini? Uwe mkubwa. Sasa mtu ayaache riasa, azudu fi riasa ashaddu min azuhdi, hiyo ni nzito kweli kweli kuliko kuipa maungo fi dhahabi wal fedha, kutafuta fedha na dhahabu. Faman akhraja min qalbihi hubba riasa fi dunya, anaisafisha kabisa akaitoa katika moyo wake kupenda utawala, wa tarafu fiha linnas, na kujinyanyua katika hii dunia kuliko watu, kwamba wajiona ni mkubwa, fahuwa zahidun haqqan, ni mtu mkubwa sana, mtu mkubwa sana. Wa hadha huwa alladhi yastawi indahu madih wa dhab fi alhaqq, huyu ni sawa sawa, yule anayesifu dunia na yule anatukana dunia kwake sawa sawa, haoni lolote, haoni, kwa sababu yeye hayuko huku kabisa, yuko sehemu nyingine. Tano, wasia thalia, wasia pili, wazahat fima fi aidi nnas, aipe maungo kitu alichokimiliki wanadamu katika mikono yao. Hibba yuhibbuka nnasu, watu watakupenda, na ndio kawaida mwanadamu ukizoea sana kumomba ukasirika mazo, siku ya kwanza, siku ya pili, atafumba macho, siku ya tatu, siku ya ataanza kukunja, akikuona tayari sasa atatafuta leo ataweza, pengine kulikuwa na button moja ya kuruka, papo uruke basi ungefinya tu uruke usionekane pale mtaani hata kama utapanda juu ya nyumba ya gorofa, yaani hudhikika mtu fika pahala kama hapa. Kwa hivyo watu wanamchukia ule mtu mwenye kuombaomba, wanamchukia sana. Kwa namna gani? Kwa hivyo ukiwa umejitosheleza na vitu vya watu, Mungu subhanahu wa ta'ala, watu watakupenda maso, watu watakupenda. Lakini kuna wengine hawatoridhia, kuna wengine lazima waombe, yani anakulazimisha waombe. Subhanallah, kama ukomba atakufuata wewe, ah Sheikh bana, maana huhitaji hata bana hata maji siku moja bana, au chumvi bana, uta namna gani ustaz? Ah, la hawla wala quwwata illa billah. Wanadamu basi tu yeye aambiwe fulani kasaidia, basi ndio raha yake. Basi nimemwona fulani toka fulani alikuwa anabeba mfuko wa unga, basi raha kabisa. Sisi watu wa watu wa watu wa watu bwana, ona bwana, hata watu hawawezi kutuacha sisi, kila saa wako pamoja na sisi, watu wa watu wa. Ni fakhari tu, tafuta kitu gani? Nasallallahu salaam. Ni ugonjwa, Allah atuondolee inshallah. قال ابن رجب تكاثرت الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تكاثرت الاحاديث مكو nyingi sana hadith kutoka bil amri bil istighfar, kuamrisha watu kujilinda an masalati la maombi, an masalati nas kuomba watu mikwa nyingi sana. Takatharat al hadith an nabi sallallahu alaihi wasallam, mikwa hadith nyingi sana kutoka kwa mtume sallallahu bil amri, na amrisha hadith zote hizo bil istighfar, kujilinda an masalati nas kuomba watu, jilinde sana. Wal istighna anhum, na inakufanya ujitosheleze na wanadamu, ila jambo ambalo la budda min, kitu ambacho hutokea mara moja. Faman saala an-nasa ma biaidihi, mwenye kuuliza watu walicho nacho, karihu wa abghadhu, watamchukia. Lianna al-mala mahbubun, kika mali hii yapendea, yapendwa sana. Linusufi bani adam, linufusi bani adam, mali hii yapendwa na nafsi za wanadamu. Faman talaba minhum ma yuhibbuna kariha dhalik, mtu yote atakayewaomba kutokana kile wanachokipenda watamchukia. Wanadamu watamchukia, eh, mwanadamu yule anayemwomba mwanadamu mwenzie kitu ambacho yeye kipenda, basi atakuchukia. Wa amma man zahada fi maidi fi fima fi aidi nnas, ama yule ambaye ataipa maungo na ma vitu vilivyomilikiwa na binadamu, vitu ambavyo vimilikiwa na binadamu. Wa afa anhu, akajitakasa na kule kuomba. Fa innahum yuhibbunahu, hakika wanadamu watampenda. Wa yukrimunahu, na watamtukuza lidhali, kwa sababu hiyo ya kutoomba. Ona mwanadamu hapendi kuomba, hapendi. Sita, qala a'rabiyun, ansema badwi moja, badwi yani albadwi huwa sakinu albadia, wale wanaoishi badia aitwa badwi. Arabiyun asema man sayyidu ahli Basra, aulizwa huyo mtu mstuni, nani bwana wa watu wa Basra, kijiji ya Basra bwana wao nani? Qalu al-Hasan al-Basri, Allahu akbar, bwana wa ahlu Basra nani? Hasan al-Basri rahimahullah. Qala bima sadahum, kwa kitu gani kapata ule ubwana katika Basra? Qala ihtaja an-nasu ila ilmi, watu ndio walihitaji elimu yake. Wastaghna an dunyahu, na ikajitosheleza na dunia yako. Ona watu wahitaji elimu yake, wataka kusoma kwake, na yeye kajitosheleza na dunia yao, akawa anawasomesha kwa namna gani? Kwa hivyo hii ndio inaitwa azzuhd. Ni maneno mazuri sana haya, maneno mazuri sana. Hadithi nayo yetu leo asla ni hii hadithi ya 1285 عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نمسكيا متومي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد منيزي مونغو يوامبين دامجا التقي مجامو الغنية مكواس Al-khafiyya, mwenye kujisitiri. Anapopata zile neema za Allah anajisitiri, ajitokezi. Hawa watu watatu Allah anawapenda sana. Akhrajahu Muslim hadithin sahih, pokewa na Imam Muslim rahimahullah rahmatan wasi'a. Mufradatul hadith, vilima vigumu katika hadith. Yuqalu ittaqallaha ittiqaan, mche Mwenyezi Mungu kumcha, au jikinge na adhabu ya Mwenyezi Mungu kujikinga. Ittaqa mjikinga. Mathala insan yarmika bil hajar ya bilan, tafal yadaka hakadha, madha taamal, taqi nafsak, unaikinga nafsi yako. Mtu akutupia kitu, pengine hata si kitu, basi kufanya hivi sasa, wewe utafanya hivi, wajikinga. Hadhira huwa kafa, amekuwa na tahadhari na kile kitu na kaogopa. Wa aslu taqa au taqa, alikuwa asili yake ni hivi. Faqulibatil wawu, hii wawu ikageuzwa taante. Wa udghimat, na ikatiwa shadde. Ile harf wala ismu na jina attaqwa, ni uchamungu. Fahuwa taqiyun, huyu ni mchamungu. Wa huwa almumtathilu liawamirillahi, ni yule anayefuata maamrisho ya Allah. Walmujtanibu linawahihi, na anayeepuka makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha taqi. Alghani yuqalu ghaniya fulanun, ghina wa ghinaan. Ghaniya fulanun, ghaniya wa ghinaan. Kwa hivyo amekuwa mkwasi fulani, kathura malu, mali yake imekuwa mengi sana. Fahuwa ghaniyun, yeye ni mkwasi. Wa minhu ghaniya ghina nafs, kutosheka kwa nafs. Wa huwa almuradi huna, ndio natakana maana hiyo ni kutosheka nafs. Ama alkhafiyu, alkhafiyu alamri yukhfi khafaan, ila anayificha ficha ambaye lam yudhhir hadhirish. Fahuwa khafi wa khafi, ni mtu anayeogopa na ni mtu mwenye kujificha. Walkhafi huna huwa almunqati'u ila ibadati llahi taala, ni ule alijitenga kumwabudu Mwenyezi Mungu tu, bisiri kwa siri, hata kuonekana wala hata kujulikana, kama alivyokuwa Abadhar radiallahu anhu. Abadhar hawezi kukaa saa moja pahala asisali, hata kukimbia hawezi kufuatana na mtu, mpaka Mtume sallallahu alaihi wasallam akaambia Abadhar, wewe utakufa peke yako. Na alikufa peke yake kweli? Aligura Madina, akaenda sehemu aitwa Rabadha, akakaa kule kufanya ibada, akafa, hakuna mtu, peke yake. Baada ya muda akajulikana kuwa amekufa. Utakufa peke yako Abadhar wewe? Kwa hivyo kuna watu wanajificha ficha, wanafanya ibada kwa kujificha. Nzuri sana, kwa sababu utakuwa baida ani riya wa ma yajuruka ila riya, kwa mbali na riya, ni kichote kinachokuvuta kuelekea katika riya. Nzuri sana. Sema yule anayejikata, anajitenga katika kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu kwa siri. Fa huwa baidun an madani riya wa sum'a, yeye uko mbali kabisa pahala panapo patikana kujionyesha au kusikiwa madhan sea, yani makanu ujudi arriya wa sum'a, makanu ujudi kitu chochote ambacho kwamba huenda kakupelekea kupatikana, kutaka kuonekana au anajiweka mbali. Ma yukhadhu min alhadith, attaqi huwa man utiya bima aujaba Allah. La, attaqi huwa man ata bima aujaba Allah. Taqi ni yule mtu ambaye alokuja na kile alichomfardhisha Mwenyezi Mungu. Attaqi huwa man ata bima aujaba Allah wajtanaba ma naha Allahu anhu, na akajiepusha kile alichokataza Mwenyezi Mungu. Ibtigha ridwani, kwa kutaka na kuomba radhi za Allah. وخوفا من عقابه نكوغوبا عذاب منيز مونغو نماتيسو ياك عقاب نماتيسو وعذاب نذاب ياك هوندو تقي هذا تقي اللهم اجعل منه الغني هو سما غني النفس نمتو عن باين مكواس ونفس ياك والعاف عما في أيدي الناس نولي أنا يطهرش أنا كنت شلزة نالي والوميركي ونادام كتك ميكونوا ياهم اعتمادا على ما قسم الله له من الرزق وكتجميع رزقك على مقوانيه من يزمه سبحانه وتعالى بس هيك إنه مني فمن يزمه أنا ميردية الذي ينبقوا ما يناله تكيباته من عمل يدي كتكماننا وتندكازي ومكونواك mtu anaridhia anajikinga na kitu kinaitwa sual. Kuna sahaba radhiallahu anhu alisikia mtume sallallahu alaihi wasallam akikemea jambo la kuomba paka akawa hata lao ataangusha kijifimbo chake kadogo ya kusutia farasi hawezi kumwambia mtu nitundie, haona kama amemomba mpaka simamisha farasi ateremke achukue aende. Yani vile ilivyokuwa imekatazwa kitu cha kuomba omba, kuomba ni kitu sikizuri. Al-khafi huwa alladhi athara al-khumula. Khafi ni yule mtu ambaye kwamba amefadhilisha yeye mwenyewe kutodhihiri wako. Kulikuwa na moja katika ulama pale Malindi, sio wadogo, chuoni mkubwa, lakini hajulikani, hajitokezi. Kila ukimwona amevaa suruali na shati yake, basi ni mfanya kazi. Hata kuna baadhi ya watu wamjua, lakini yeye hajulikani, haja hakujiweka. Ona, ni mtu ambaye hataki kuonekana, onekana jificha ficha. Wa adamu shuhura, hapendi kutanga wa dhikri na kutajwa hapendi. Wa anqata'a ila ibadati Allah, akajikatia basi kwa yeye ni mwenye kufanya ibada Mwenyezi Mungu, washtighali bi dhikri na kujishughulisha na kumtaja Mwenyezi Mungu. Yeye kazi yake ni hata kujulikana, hata kutajwa, hata kusifiwa. Wama yu'inu min umuri nafsi, na mambo ambayo anajishughulisha itakayomsaidia nafsi yake hayo atafanya, lakini mengine la. Ni bora sana kuwa na tabia al-khafi. Man jamaa hadhihi sifati thalatha, mwenye kukusanya hizi sifa tatu, fa inna Allah ta'ala yuhibbu, Mwenyezi Mungu yuampenda. Liannahu ittaqa Allah, kwa sababu amemwogopa Mwenyezi Mungu. Wallahu yuhibbul muttaqin, Allah anawapenda wacha Mungu. Waliannahu istaghna billahi ta'ala, na kwamba yeye amejitosheleza na Mwenyezi Mungu. Wa man istaghna billahi ahabbahu wa aghnah, yoyote anajitosheleza na Mwenyezi Mungu atampenda na atamtosheleza subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo yatakana kitu kinaitwa zuhdi, ni kitu muhimu sana. Kitu kinachoitwa zuhdi ni kitu kizuri sana. Na zahid huwa katika maisha yake ni mtu wa kufaulu. Faida, dhakaru lil'uzlati fawaid minha, dhakaru wameitaja lil'uzlati kujitenga mbali na watu, fawaidu minha faid, uzla kujitenga. Ulama wameitaja al'uzla ina faida sana. Ya kwanza atafarughu liibada, ni kupata nafasi ya kufanya ibada. Walistinasi, na kujipumbaza. Bimunajati Allahi subhana, kwa kumnungonea Mwenyezi Mungu shida zako. Muhimu sana ule mtu ambaye atajitenga kufanya nini, ibada, kama alivyofanya Abadhar. Jitenga sana kufanya ibada mpaka akafa. Ona, alikwenda akamshtaki mke wake kwa mtume, alipokuja yule mke akamwambia, kesho madha tara fi akhina, tukietu vipi hali yake ya badhar? Sema wa rajulul khair, tumwema kabisa, ila anahu la yatau firashana, sipokuwa hapandi kwenye kitandiko chetu, hapandi kwenye kitandiko. Basi hiyo ndio tatizo, lakini mtu mzuri sana, kwa Mungu mtu mzuri ushafahamu, lakini habari yote sasa lazima ujue kwamba laka haqun wa li zawjatika haqun wa li nafsika haqun, lazima fati kulli dhi haqin haqqa, si ulalie upande mmoja tu utakufa kabla siku yake. Naam. Faida pili iliyotaja ulama katika uzla sema takhallusu min almaasi, atajiepusha na nini? Na maasi. Uko peke yako, nani atakukera? Hakuna atakayekukera. Allati maasi ambako yataaradu laha alinsanu, hujitokeza mwanadamu ghafla kaona ame yuko kwenye maasi au mambo ya kuvutia katika maasi, bil mukhalatati, kwa kuchanganyika na watu, min alfitani, kwa fitna, wa riya, na riya wa nahwimana, fawa mfano almukhalata min alfitan, almukhalata min alfitan, na kuchanganyika watu kuwaindia fitna, mtu hawezi akasalimika na fitna, na vile vile kupenda kusifiwa na mfano wake. Faida ya tatu, alkhalasu min alfitani, ukiwa peke yake, akiwa peke yake mtu ataepukana na nini? Na fitna wal khusumat, na utesi. Wewe waenda peke yako na atakuta hata kuna mtu atakupiga jiwe, hata habari hawana, watu hawana habari, hata hawakuulizi. Faida inasema alkhalasu min sharri nnas, ataepukana na shari ya watu. Itija hadha faida tu aluzla, faida ya kujitenga na kuishi peke yako. Faida hii ndio faida yake. Faida nne, leo itatafutwa ina zaidi ya hiyo nne, lakini Sheikh hapa anafikiri kwa bidhiki alwakti akawa ametaja hizi nne. Naam. Subhanak Allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.